şevşek koymuşlar gülün adını, adını. Almadım dünyadan ben muradımı, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim, vay vay. Giymiş ne yakışır Ayşe'ye, Ayşe'ye. Boyunu benzettim mor menevşe'ye, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim, vay vay. İnsaf et de bir kere gel köşeye, köşeye. Vermem seni yad ellere, ellere, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim, vay vay. Amanın ninnah ninnah esmerim.